Castellanos. شیری شیری تلخ نشو تلخی مکن با عاشق زار، در عشق خود خارم مکن ای گل بی خار، مرا از کنارم ای نگار دیری، نتوان جدا شدن ز جان شیری. Indeed.